Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratura Krajowa bierze pod lupę postępowania w sprawie składowisk odpadów. To po serii podpaleń w ostatnich dniach. Umowa na budowę siedziby Muzeum Historii Polski podpisana. Francuska policja ewakuowała największe nielegalne skupisko uchodźców. Będzie korespondencja z Paryża. Rząd, ABW, a teraz Prokuratura Krajowa. Ta ostatnia będzie analizować wszystkie postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw nielegalnego postępowania z odpadami. Analiza ma dotyczyć wszystkich postępowań, które są prowadzone aktualnie w prokuraturach, mówi Ewa Bialik. Analiza dotyczy przestępstw prowadzonych w kierunku artykułu 183. Artykuł mówiący o nielegalnym postępowaniu z odpadami. Identyfikuje takie działanie jak składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, transportowanie i tym podobne. W ostatnich dniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziło w różnych częściach kraju. Płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu, składowisko opon w Trzebinie, a w nocy z poniedziałku na wtorek wysypisko w miejscowości Wszedzień koło Mogilna. Według służb wiele wskazuje, że pożary nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbywanie się odpadów. Wczoraj problemem zajmował się rząd. Muzeum Historii Polski powstanie na warszawskiej Cytadeli, a pierwsi goście wejdą do budynku za 3 lata. Taki termin przewiduje podpisana właśnie umowa na generalne wykonawstwo budynku z Budimexem. Wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński mówił, że Muzeum Historii Polski to instytucja oczekiwana przez wiele lat oraz podstawowa z punktu widzenia państwa i narodu. Bez tego typu instytucji jesteśmy jako wspólnota narodowa, jako wspólnota kulturowa, wspólnota polityczna nieco osieroceni. No każdy naród musi mieć swoje Muzeum Historii Polski. Dyrektor muzeum Robert Kostro podkreślał, że podpisanie umowy na budowę gmachu to chwila historyczna. Wierzę, że ten gmach, który wybudujemy tutaj dzięki tej umowie, zapisze się jako jeden z ważnych gmachów Rzeczypospolitej. A prezes Budimexu Dariusz Blocher zapewniał, że zapisy umowy zostaną dotrzymane. Taką obietnicę dzisiaj składamy, że ten kontrakt wykonamy w dobrej jakości, bezpiecznie, czyli bez wypadków i we współpracy z inwestorem. Otwarcie placówki jest planowane na początek 2021 roku. Muzeum Historii Polski powstanie na warszawskiej Cytadeli. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ukraińskie władze sugerują rosyjski ślad w zabójstwie dziennikarza Arkadija Babczenki. Opozycyjny wobec Kremla rosyjski dziennikarz został wczoraj zamordowany w swoim mieszkaniu w Kijowie. W zeszłym roku przeniósł się do ukraińskiej stolicy ze względu na groźby, które dostawał w Rosji. Jego zabójstwo to kolejne w ciągu ostatnich lat głośne morderstwo mieszkających na Ukrainie obywateli Rosji opozycyjnych wobec Kremla. Rosyjska totalitarna maszyna nie wybaczyła Babczence uczciwości i jego pryncypialności, napisał na swojej stronie w internecie ukraiński premier Wołodymyr Hrojsman. Jak dodał, rosyjski dziennikarz był prawdziwym przyjacielem Ukrainy i opowiadał światu prawdę o rosyjskiej agresji. Z kolei cytowany przez ukraińskie media, przebywający w Stanach Zjednoczonych ukraiński szef dyplomacji Pawło Klimkin podkreślił, że za wcześnie jeszcze na dokładne stwierdzenie, kto stoi za zabójstwem. Jak jednak dodał, zrozumienie przypadków analogicznych do zabójstwa dziennikarza zmusza do wysnucia wniosków, że Rosja wykorzystuje akty terrorystyczne i zabójstwa polityczne do destabilizacji Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Paryż. Policja ewakuowała tam największe nielegalne skupisko uchodźców. Autokarami wywieziono około 1000 osób. Władze francuskiej stolicy zapowiedziały walkę z zakładanymi na dziko obozami. Relacja Marka Brzezińskiego. Po tygodniu przepychanek między władzami miasta a rządem co do wzięcia na siebie odpowiedzialności za powstałą sytuację, w końcu stołeczna prefektura i merostwo Paryża podjęły decyzję i doszło do operacji, w wyniku której zlikwidowano obozowisko ciągnące się wzdłuż kanału Saint-Denis. Koczowało tam około 1500 uchodźców, głównie z Somalii, Etiopii i Sudanu. Ich warunki pobytu z każdym dniem się pogarszały, zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. W tym drugim przypadku chodziło o częste burdy i bijatyki. Miały miejsce także przypadki utonięć w kanale. Ewakuacja przebiegała bardzo spokojnie. Nie doszło do żadnych incydentów. 500 osób zostanie umieszczonych w przystosowanych dla nich warunkach w 10-osobowych namiotach w Lasku Bulońskim. Pozostałe osoby zostaną umieszczone w prowizorycznych schroniskach urządzonych na przykład w salach gimnastycznych w stołecznym regionie Ile-de-France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 15. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.

Fantastyczne wiadomości od Mariusza Dudy. Pierwsza, no to ta płyta Lunatic Soul, zupełnie nowy, niespodziewany album. Już o tym rozmawialiśmy, że troszkę zostało, troszkę trzeba było poprawić, troszkę dołożyć. No i proszę, ośmioutworowa, bardzo ładna, bardzo zgrabna płyta. Lunatic Soul. Druga dobra wiadomość jest taka, że będzie trasa koncertowa. Wiadomo już o jednym koncercie. 21 października w Warszawie. Hala Koło. Wystąpi Riverside. A trzecia wiadomość, że trasa koncertowa w związku z wydaniem nowej płyty, która powinna ukazać się pod koniec września. Album będzie się nazywał Wasteland, z tym, że literka L jest cyferką siódemką. No, troszkę skomplikowane, ale należało nam się po tym zestawie różnych liter i słów, które do tej pory otrzymywaliśmy. Wasteland. Koniec września 2018 roku. Jestem pewien, że dowiemy się więcej. Mariusz na pewno zdąży nam przed wrześniem opowiedzieć. No a teraz, och, taki piękny dzień. Właściwie tak szybko zaczęliśmy, że nie zdążyłem przedstawić składu. Anna Regulska realizuje dzisiejszą tonację. Grzegorz Zembrowski będzie czuwać nad całością. Ja się nazywam Piotr Kaczkowski. Będę przy mikrofonie i na przykład powiem, że teraz, a no właśnie, usłyszą Państwo jeden z najpiękniejszych utworów świata. Do tego są Państwo przyzwyczajeni, ale ileś lat nie odtwarzaliśmy tej właśnie wersji. Zaskakująca. I kto wie, czy nie będzie pojutrze w Warszawie na koncercie. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. Flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls, guess I got everything I need. I couldn't ask for more, and there's no one I'd rather be. But I just wish that I had never been born. Ci z Państwa, którzy byli, byliśmy razem na takim koncercie w Warszawie, w kinie Bajka przed laty, Steve Hogarth sam na scenie, przy fortepianie i opowieści i muzyka. No i tego chyba możemy się spodziewać. Pojutrze w Warszawie będzie Steve Hogarth, to spokojny, nieduży, siedzący koncert, z tego co wiem, prawie wyprzedany, ale nie do końca. Bajeczny po prostu. Jeżeli będzie podobny, a myślę, że będzie podobny, tylko i lepszy. Odrobinę. Tak pięknie o koncertach jest opowiadać Państwu i cieszę się, że czasami Państwo pytają o te koncerty i chcą o nich rozmawiać. Yes przyjeżdża do Warszawy. Słuchaj, będzie w Warszawie w niedzielę. W Parku Sowińskiego koncert, no tak powinno być na wolnym powietrzu. SBB otwiera ten koncert, ale potem Yes z Johnem Andersonem, tak, bo teraz są dwa zespoły Yes. No i być może będzie troszkę już nowej muzyki, którą John Anderson szykuje, ale to jest trasa, tak zwana trasa 50-lecia. I króciutko mogę tylko o tym opowiedzieć, bo to nie pierwszy raz, ale Państwo namówili mnie, żebym sięgnął do takiego zachowanego gdzieś fragmentu audycji, którą przygotowywałem dla Państwa lat temu 34. To była audycja zawierająca różne drobne fragmenty różnych płyt, różnych utworów zespołu Yes, poklejone ze sobą. Zachowało mi się 12 minut tej audycji. Ona cała miała minut 40 chyba. No i te 12, gdy zespół Yes przyjeżdża, to Państwo już pytają, czy to jeszcze jest? Ano, jeszcze jest, bym powiedział nawet. To się tak zaczyna gdzieś od środka i mniej więcej za 12 minut tak się zakończy.

Tak, to tylko fragment, proszę sobie wyobrazić. Przed chwilką sam się zastanawiałem, jak to było. Państwo mają dokładną datę zapisaną, kiedy ten utwór w sporych fragmentach był na pewno, ale on był wtedy powtarzany. 29 maja 82 roku. To równo 35-6 lat temu. To była nocna, trzygodzinna audycja. No proszę bardzo. Sam jestem zaskoczony, ale ten sam miks, nie używaliśmy wtedy tego słowa, powstał wcześniej, ileś 7, myślę, lat wcześniej. Czyli ma 42-43 lata. Inaczej się montowało wtedy, żyletką, nożyczkami, taśmą klejącą. Proszę sobie tylko uświadomić, że tej taśmy, nie klejącej, tej taśmy magnetofonowej, która zawierała ten utwór, to około 1000 metrów było, więc trzeba to było jakoś troszkę... To jest spora robota, powiem Państwu. Pamiętam ją, ale pamiętam ją dobrze. I cieszę się, że mogłem wtedy na zamówienie programu wykonać taką audycję. To się chyba nazywała, to moja ulubiona płyta mojego ulubionego zespołu. Ja zebrałem troszkę muzyki z różnych płyt młodego wtedy zespołu Yes. Dziś 50-lecie świętują. Przytrzymałem zegar, tak, pełne 5 minut, ale dlaczego? A no właśnie, szukamy jakiegoś utworu Led Zeppelin, żeby się wpisał w to 50-lecie i one wszystkie są odrobinę młodsze. No i, a no właśnie, proszę bardzo, ten utwór ma pełnych 50 lat. Dazed and confused, is it stay, is it go? Am I being used? I'd just like to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. It's all up. No i usłyszeli Państwo jeszcze głos Johna Peela, tak? Bo to dla jego audycji zrealizowane nagranie. Zespół The Yardbirds, tak? W środku Jimmy Page, a Robert Plant? Robert Plant jeszcze nic nie wiedział. On szedł wtedy sąsiednią ulicą i chyba troszkę w przeciwnym kierunku. No ale już wkrótce, już zaraz potem. To pomyślałem tak, w związku z tym, że dzisiaj środa skrócona, bo Państwo odebrali już wtorek za wolną sobotę, to taki blues jak przed chwilą, no i taki blues, żeby ktoś powiedział, rok jest 2018, no i to już czerwiec jest. Down to the graveyard now. Bring the dead down low, down low. Bring the dead body down to the graveyard, sir. Bring the dead body down. Show yourself. To taka skrócona chyba, tak zwana radiowa wersja, ale będzie długo grająca, tak myślę, gdy ukaże się cała płyta. Czy rozpoznali państwo? To jest państwo odkrycie i trochę moje, sprzed ponad roku, Zeal and Ardo. Fantastyczny człowiek, przyjechał do Warszawy, rozmawiałem z nim, państwu przekazałem całą tę rozmowę, pomieściliśmy się w 5 minutach. A teraz go państwo kojarzą. A no tak. Zeal and Ardo. Będzie nowa płyta za niedługo. No i co? Przeczytam z państwa listu, bo to tak ładnie ktoś napisał do mnie. Jesowe, najsubtelniejsze zwierciadło duszy. I niezwykłe, że ukochane, najukochańsze zespoły będą w Warszawie dzień po dniu. Kiedyś zupełnie nie do pomyślenia. No bo tak. Steve Hogarth w piątek, w niedzielę Yes, a w środku, w sobotę, Camel. I namówili mnie państwo, żebym chociaż to PS, takie chociaż małe. Może nawet nie dojedziemy do tych fal, które są na końcu, ale to przecież, jak to było? Wolniej niż wielbłądzia karawana. Thank you. Sobotę w Warszawie, w Progresji, w niedzielę w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca, zespół Kamel. Państwo przypomnieli te słowa. Pytasz, co dźwigają w jukach wielbłądy podróżne? One niosą moje serce przez pustynię. No, tak było. Kamel, trzygodzinne koncerty, uprzedzam, zaczynają o 20. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, to była środowa tonacja. Dziękujemy, do wkrótce. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Planując wycieczki rowerowe, niekoniecznie trzeba wybierać trasy opisywane w folderach i przewodnikach. Pomóc w wyborze mogą doświadczeni kolarze, którzy wędrują, gdzie oczy poniosą. Mój gość Wiesław Piegat ma również swoje utarte ścieżki. Jaka trasa była ostatnio twoim odkryciem? Tym razem nie sama trasa, ale wariant wycieczki rowerowej, takich spacerów, w oparciu o bazę w Chęcinach. Ziemia Świętokrzyska, Park Krajobrazowy. Czyli moje propozycje są takie, że zwiedzamy najpierw Chęciny, a później w kolejnych dniach odwiedzamy takie blisko położone, ale bardzo atrakcyjne miejscowości. Takim miejscem, oprócz Chęcin, o których mówiłem, bo to miasto królewskie XIV wieku, z prawami miejskimi nadanymi przez króla Łokietka, ale następne to jest wypad na Górę Zelejową. Jest to nieodległa miejscowość, ale bardzo atrakcyjna, bo tam są kamieniołomy i ślady takiego górnictwa, które tam się odbywało, bo znana jest Góra Zelejowa z kalcytu różnokolorowego, no i minerały miedzi tam po prostu były wydobywane. Kolejnym atrakcyjnym miejscem jest jaskinia Raj. W pobliżu między Chęcinami a Kielcami, niedaleko, to są takie najpiękniejsze w Polsce miejsca, właśnie jak jaskinia Raj, bo formy naciekowe, jest bardzo bogaty zestaw tych form naciekowych. Odkryta była 50 lat temu ta jaskinia, tak dla turystów, ale po prostu w czasie różnych badań, na przykład stwierdzono, że człowiek mieszkał w tej jaskini już 50 tysięcy lat temu. Kolejnym takim ciekawym miejscem jest park etnograficzny w Tokarni. Miejscowość nie tak odległa od Chęcin. Rowerem śmiało można tam dotrzeć. Jest to Muzeum Wsi Kieleckiej z takimi obiektami budownictwa wiejskiego oraz sprzętem. Krótko mówiąc, warto wybrać się w okolice Chęcin. Warto również uczestniczyć w naszej 48. akcji kolarskiej, dostępnej dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Trzeba tylko urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o wyborze laureatów, którzy wyruszą na super wyprawę szlakami Majorki. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy na pierwsze prace. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka.